Sinta Bernard, quando sumus non curamus, qui sit humus, seram ludum properamus, qui semper insuramus, qui ragatur in taberna, ubi numus est in serna, hoc est opus succeratur, sequit locar odiatur. Vivit clerus, vivit ille, vivit illa, vivit servus cum ancilla, vivit verox, vivit piger, vivit albus, vivit niger, vivit costas, vivit vagus, vivit rudis, vivit magus. Sumus non curamus, qui sit humus, seram ludum operamus, qui semper insudamus, qui ragatur in taberna, ubi numus est in serna, hoc est opus succeratur, sequit locar odiatur. Vivit vivit miles, vivit clerus. Vivit illa, vivit servus cum ancilla. Vivit verox, vivit piger, vivit albus, vivit niger. Vivit costas, vivit vagus, vivit rudis, vivit magus.